pozostawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 września, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O znaczeniu referendum mówił na spotkaniu z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego premier. Do ponad 70 wzrosła liczba rannych w rosyjskim ostrzale Krzywego Rogu. Jedna osoba nie żyje. 30-latek, który może mieć związek z ostrzelaniem uczniów w Ciechanowie, został zatrzymany przez policję. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że referendum, które ma zostać przeprowadzone razem z październikowymi wyborami, jest elementem demokracji. Szef rządu spotkał się z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego. Mateusz Morawiecki mówił, że opozycja, nie chcąc przeprowadzenia referendum, działa antydemokratycznie. Z nich są tacy demokraci jak ze mnie, niski blondyn o kręconych włosach, powiedzmy. Oni zrobią wszystko, aby nie dopuścić was do głosu. Aby naród polski, którego głos w ostatnich latach stał się coraz bardziej słyszalny, nie tamte elity w Warszawie czy w Brukseli. Naród polski ma prawo się wypowiedzieć i wypowie się w referendum 15 października. W referendum będą 4 pytania dotyczące wyprzedaży majątku państwowego, wieku emerytalnego, bariery na granicy z Białorusią i relokacji nielegalnych imigrantów. Do 73 wzrosła liczba rannych w rosyjskim ostrzale Krzywego Rogu w środkowej Ukrainie, poinformowały po południu władze obwodu Dniepropetrowskiego. Jedna osoba zginęła. 35 osób rannych w ostrzale przebywa w szpitalu. Stan 3 poszkodowanych oceniany jest jako ciężki. Uszkodzonych jest kilkadziesiąt budynków i ponad 50 samochodów. Rosyjskie rakiety uderzyły w posterunek policji. Oprócz tego uszkodzone zostały jeszcze 3 budynki administracyjne i 7 mieszkalnych, w tym wielopiętrowy blok. To nie jedyny rosyjski atak w ciągu ostatnich godzin. Wcześniej rano rakiety spadły też na Zaporoże. Tam ranna została i jedna osoba. W nocy Rosjanie wypuścili na obwód Odeski 20 dronów Shahid. 16 z nich strąciła ukraińska obrona przeciwlotnicza. Paweł Buszko, Polskie Radio. Polska i Japonia chcą bliżej współpracować w zakresie bezpieczeństwa, ogłosili w Warszawie szefowie dyplomacji obu państw. Minister Zbigniew Rau zapowiedział wspólne uczczenie rocznicy udzielenia przez Japonię schronienia polskim dzieciom w czasie II wojny światowej. Zapowiedział też, że w przyszłości Polska i Japonia stworzą nowy format współpracy, którego głównym tematem będzie bezpieczeństwo. Postanowiliśmy sformalizować naszą współpracę w zakresie bezpieczeństwa. Rozważamy z panem ministrem polską inicjatywę stworzenia takiego regularnego dialogu na temat bezpieczeństwa, w którym będą brać udział ministrowie zarówno spraw zagranicznych, jak i obrony naszych państw. Szef japońskiego MSZ-u Yoshimasa Hayashi podkreślił, że Tokio i Warszawa nadal będą wspólnie współpracować również w zakresie jak najszybszego zakończenia wojny na Ukrainie. Po raz kolejny chciałem wyrazić głębokie uznanie dla Polski, która pełni rolę hubu wsparcia militarnego i humanitarnego. Polska stoi w pierwszej linii pomocy dla Ukrainy. Japonia będzie współpracować z Polską, aby jak najszybciej zakończyć rosyjską agresję oraz zaprowadzić trwały i sprawiedliwy pokój. Było to trzecie w tym roku spotkanie szefów dyplomacji obu krajów. Policja zatrzymała 30-latka, który może mieć związek z ostrzelaniem uczniów na boisku jednej ze szkół średnich w Ciechanowie. W miejscu jego zamieszkania znaleziono wiatrówkę. Niewykluczone są dalsze zatrzymania, ale policja nie udziela bardziej szczegółowych informacji. Zgłoszenie o tym, że na boisku jednej ze szkół doszło prawdopodobnie do ostrzelania uczniów, wpłynęło w południe. Uczniowie słyszeli odgłosy przypominające strzały. Dwie osoby, 15-letni chłopiec i 16-letnia dziewczynka, zostali niegroźnie zranieni. Świnoujście stara się ponownie pozyskać rządową dotację na działanie przeprawy promowej. Po otwarciu tunelu pod Świną miasto straciło 25 milionów złotych na utrzymanie kursujących promów. Wszystko przez małą liczbę pojazdów przeprawiających się na drugą stronę rzeki. Brak pojazdów na przeprawie promowej to także brak możliwości ubiegania się o rządową subwencję na utrzymanie przeprawy, mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia. Gdy otworzyliśmy tunel, to na promach przeprawia się kilka pojazdów, czy kilkanaście dziennie, więc nie spełniamy tego ustawowego wymogu i natychmiast subwencja została cofnięta. Zapis w ustawie wskazuje, że promy powinny przewozić średnio 2000 pojazdów na dobę w skali roku. By miasto mogło starać się o finansowe wsparcie, najpierw musiałyby się zmienić zapisy, które uwzględniłyby także pieszych i rowerzystów. Gdyby taki zapis się znalazł, to mielibyśmy szansę. Miejska przeprawa wciąż aktywnie działa i przewozi tysiące pasażerów, mówi Paweł Szynkaruk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. W ciągu roku przewozimy kilkanaście milionów osób. W znacznej mierze są to piesi. Rządowa subwencja wynosiła 25 milionów złotych. Miasto do przeprawy z własnego budżetu dokładało 15 milionów. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Zapraszam. Młodzieżowa reprezentacja Polski od meczu z Kosowem rozpocznie eliminację Mistrzostw Europy. Podopieczni Michała Probierza pierwsze spotkanie zagrają w Płocku, a start o 20. Rywalami biało-czerwonych w grupie będą jeszcze reprezentacje Bułgarii, Estonii, Niemiec i Izraela. A nasza seniorska kadra, po jak się okazało trudnym meczu z Wyspami Owczymi, przygotowują się do niedzielnego starcia z Albanią. Biało-czerwoni, jeśli chcą myśleć o awansie na Mistrzostwa Europy, nie mogą tego spotkania przegrać. To będzie prawdziwy test dla naszej kadry, zauważa trener i ekspert piłkarski Robert Podoliński. No, mamy stare nazwiska, chcemy, żeby ta kadra grała inaczej, grała bardziej przekonywująco. Ja biorę z dobytkiem inwentarza 2-0 i czekam na Albanię, bo to będzie sprawdzian, natomiast no, taki umiarkowany optymizm. Przypomnę, że Polacy wczoraj pokonali na PG Narodowym 2-0 Wyspy Owcze. W grupie eliminacyjnej mają na koncie 6 punktów po 4 meczach i zajmują trzecie miejsce. Mecze w Tiranie w niedzielę o 20:45. Artur Mikołajczewski zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata w rywalizacji jedynek wagi lekkiej na wioślarskich Mistrzostwach Świata, które odbywają się w Belgradzie. Dla Polski to pierwszy medal na tej imprezie. Mikołajczewski cieszy się z brązowego medalu, ale nie ukrywa, że liczył na trochę lepszy wynik. Nie, dosyć jest, muszę przyznać, bo przyjeżdżając to interesowało mnie tylko zwycięstwo. Jakby z pokorą przyjmuję taki jest sport i też się trzeba cieszyć z tego brązowego medalu. W tej samej konkurencji w rywalizacji panie, druga w finale B i ostatecznie ósma była Zuzanna Jasińska. Thierry Neuville prowadzi po drugim dniu rajdu Akropolu, czyli 10. rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Belg wyprzedza Francuza Sebastiana Ogier i Fina Kale Rovanperä. Kajetan Kajetanowicz zajmuje 15. miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasie WRC 2 plasuje się dopiero na 5. pozycji. 19. w generalce i 5. w WRC 2 jest Mikołaj Marczyk. Rajd Akropolu potrwa do niedzieli. Jutro bezchmurnie, jedynie początkowo na północy, miejscami więcej chmur. Rano lokalnie szybko zanikające mgły, ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północnym wschodzie, 28 będzie w centrum i lokalnie 30 stopni na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you, niskie ceny święto. Teraz w Media Expert przeceny na urodziny. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy automatyczne, piekarniki, lodówki, roboty sprzątające w super niskich cenach. A do tego nawet 40 rat 0%. Włączamy niskie ceny. RRSO 0%. Pożegnaj lato w wielkim stylu 16 września w Bytowie. Przy okazji wielkiego finału Orlen Lang Team Race. Zapisz się, przyjedź i wystartuj, żeby zmierzyć się ze sobą i ludźmi, którzy kochają kolarstwo. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogów wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Lista przebojów Trójki. 9, no właściwie to już 10 minut po godzinie 19, więc najwyższa pora zaprosić Państwa na kolejne, a będzie to 75. notowanie listy przebojów Trójki. Co się wydarzy przez najbliższe 3 godziny? No posłuchamy sobie 20 piosenek z notowania, czyli to będzie efekt Państwa głosowania przez cały tydzień na lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Będzie 13 propozycji. Serdecznie zapraszamy. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska audycję realizuje. Józef Niewiarowski będzie czekał na Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. No to szybciutko przypomnijmy sobie, jak wyglądała najlepsza trójka przed tygodniem na trzecim Depeche Mode Ghosts Again. Przed tygodniem na miejscu drugim bez zmian Kacperczyk, Sen Okiennika. Chciałbym powiedzieć, że się... Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi, teraz mówię, że cię. I na samym szczycie przed tygodniem Anita Lipnicka i jej Amsterdam. Jak Państwo słyszą, Anita Lipińska goni. No pytanie, czy ktoś ją dogoni, a może nawet przegoni. No ale o tym przekonamy się po godzinie 22, kiedy będziemy znali już wszystkie wyniki 75. notowania listy. Serdecznie zapraszam. No to zacznijmy może od jednej z 13 propozycji. Mateusz Gędek i jego nowa piosenka Nie chcę zapomnieć. Nie ogarniamy już ostatnich z naszych słów, boję się o sobie zapomnieć. Nie pamiętamy snów, codziennie inny mód, boję się o sobie zapomnieć. Zostanie parę słów, rozdzielić nas na pół. Kilka istotnych bzdur, zgubiony dawno kurs. Boję się o sobie zapomnieć. Opuszczam wzrok i czuję jak przeraża mnie ta wielkość miasta. Może wolniej, a może wolniej. Unoszę wzrok i widzę, że to wszystko przerasta mnie. Czy masz podobnie? Czy masz podobnie? Na pętli kilka nut Coldplay przygrywa znów, a ja mówię, że coś udowodnię. Słońce już idzie w dół, ciągnie za sobą tłum, który nie chce o sobie zapomnieć. Opuszczam wzrok i czuję jak przeraża mnie ta wielkość miasta. Może wolniej, a może wolniej. Unoszę wzrok i widzę, że to wszystko znów przerasta mnie. Czy masz podobnie? Podobnie. Mateusz Gędek. Nie chcę zapomnieć. Pierwsza z 13 propozycji 75. notowania listy przebojów trójki, czyli piosenki, które aspirują do tego, żeby znaleźć się w notowaniu. Czy się tam znajdą? No to już zależy od Państwa. Po 22 będą Państwo mogli już głosować. No właśnie tę drogę od propozycji do piosenki notowanej przeszła piosenka Baranowskiego. Sierpień to jest nowość na miejscu 20 i ta piosenka otwiera nam notowanie. Uśmiecham się do ciebie, choć często o tym nie wiesz. Nie lubię tu przychodzić w świetle dnia. Twój rozciągnięty sweter, wyglądasz w nim najlepiej. Więc czemu chcesz się schować tak jak ja? Twój widok mi zabiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś tu. Ja tu. Mieszasz mi w głowie jak wino truskawkowe, którego siła, szybkość inna z nóg. Co jeśli się nabrałem i trudno to przeżyję? Przygotuj się na sceny z Hollywood. To miłość mi zapiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Mam wylurowe serce, mam tylko i rumieńce. Sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo no to dostali Państwo porcję sierpnia na początku września. Sierpień, nowa piosenka Baranowskiego, która jest nowością. Debiutuje na miejscu 20 i otwiera nam 75. notowanie listy przebojów trójki. Dzisiaj mamy 8 dzień września. Kalendarz podpowiada, że mamy takie nietypowe święto. Dziś mamy Dzień Dobrych Wiadomości. No więc chciałbym Państwa zapytać, jaka to ostatnia dobra wiadomość do Państwa przyszła, albo może jaką dobrą wiadomość Państwo gdzieś odnaleźli. Jeżeli przyszło do Państwa dobro, proszę o tym opowiedzieć. 2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. Dzień Dobrych Wiadomości. Jakie dobre wiadomości ostatnio do Państwa trafiły? 2 i 7 trójek. Na miejscu 19 75. wydania listy jest kolejna nowość, czyli kolejna piosenka, która przed tygodniem była propozycją. Birdie Rain Catchers. Jeśli będą słyszeli Państwo tu gdzieś coś, co jest bliskie twórczości Kate Bush, to absolutnie jest tak, jak być powinno. Miejsce 19. The weight of the world was a feather. Birdie Rained Catchers. To jest miejsce 19, to jest nowość. To jest piosenka, która przed tygodniem była propozycją. Ten deszczyk sobie w tle pada, choć prognozy są obiecujące i o deszczu nikt nic nie wspomina. Przynajmniej na razie. Oby taki był wrzesień. Tymczasem w studiu Marek Pawlukiewicz. Dzień dobry. Dobry wieczór. Witam w ten piękny piątkowy wieczór. Ciepły przede wszystkim. Ciepły. No, za chwilę będzie jeszcze bardziej ciepły, bo Marek przyniósł kolejną propozycję. Tak, i to jest zaszczyt, marzenie zapowiadać właśnie taką piosenkę i na ogół co tydzień dyskutujemy w redakcji muzycznej, jakie piosenki dopuścić do propozycji, do listy przebojów trójki. W tym przypadku dominowało jedno słowo: okej. Okay. Jakby nikt się nie zastanawiał nad tym. Okej. Okay. To będzie na pewno piosenka, która będzie w czołówce listy trójki. Tak czuję. Ja obstawiam, że za tydzień lub za dwa zdominuje pierwsze miejsce. Dla niektórych zespół numer jeden zespół życia. Inni mają dylemat, to już bardzo łatwiej. Beatlesi, czy oni? Czy oni, tak jest. 21 lipca, o tym opowiadałeś w audycjach w Trójce, ich lider obchodził 80. urodziny, a trzyma się świetnie. Dwa razy grali w Polsce, w 2007 roku na Służewcu w Warszawie i też w Warszawie na Stadionie Narodowym. To było 5 lat temu. Tym nagraniem zapowiadają nową płytę, która ukaże się 20 października. Na liście trójki na pewno nie po raz ostatni The Rolling Stones i piosenka Angry. Yeah. No tak, lata mijają, a Stonsi ciągle grają tych kilka swoich akordów, ale jak im to fantastycznie wychodzi. Angry, The Rolling Stones to jest świeża propozycja właśnie od nich i jedna z 13 propozycji 75. notowania listy przebojów trójki. Jeśli piosenka Państwu przypadła do gustu, po 22. proszę na nią zagłosować. No mogą Stonsi nagrywać nowe piosenki, może też Simply Red, It Wouldn't Be Me. To kolejna nowość w 75. wydaniu listy. Ta piosenka debiutuje na miejscu 18. Coś w tym jest, że tak jak Stonesów nie można pomylić z żadnym innym zespołem, tak samo Mick Hucknall, Simply Red mają swój niepowtarzalny styl. It Wouldn't Be Me na miejscu 18 debiutują. To jest nowość 75. notowania listy przebojów trójki. Dzisiaj mamy 8 dzień września, to jest dzień dobrych wiadomości, więc pytam Państwa, jakie dobre wiadomości ostatnio do Państwa dotarły? Pan Tomasz pyta, co nas ostatnio dobrego spotkało. Więc mnie tak spotkało, z żoną my się starali i o pociechę, a tak się złożyło, że trojaczki nam się pojawią. Czyli potrójne szczęście, serdeczne gratulacje, niech chowają się zdrowo. No to nie powinna ta piosenka nosić tytułu Single Soon, tylko Triple Soon. Selena Gomez, propozycja. Should I do it on the phone? Should I leave a little note in the pocket of his coat? Yeah. Maybe I'll just disappear. I don't wanna see a tear. And the weekend's almost here. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news. But I'll be single soon. I'll be single soon. I'ma take a walk. Out this dream.

Słuchają Państwo 75. wydania Listy Przebojów Trójki. To była Daria Zawiałow, to było Fifi Hollywood, piosenka, która przed tygodniem była na miejscu 16, teraz jedno miejsce w dół. Podobnie jak jedno miejsce w dół dali Państwo grupie Rammstein Adie, to miejsce 16. zdecydowanie Rammstein nie mówią jeszcze adieu, choć trzeba przyznać, że jest już pewien trend, że z każdym kolejnym notowaniem jednak ta piosenka coraz niżej, tym razem miejsce 16, to jest 75. notowanie listy przebojów trójki. Dzisiaj mamy 8 dzień września, dzień dobrych wiadomości, więc pytam Państwa, co dobrego Państwu ostatnio się przydarzyło? Może przeczytali jakąś Państwo dobrą informację? Proszę nam o tym opowiedzieć. Najlepsze wiadomości, jakie słuchamy ostatnio, to są wiadomości o pogodzie, które nas cieszą. Państwo redaktorzy zapowiadacie te miłe wiadomości, a my się cieszymy razem z Wami. I to podobno ma jeszcze trwać. No oby trwało jak najdłużej, gorzej, kiedy niestety będą prognozy niekorzystne, no bo się komu się wtedy po uszach dostanie jak nieprowadzącym. No wiadomo, że nam. No ale dobrze, bierzemy to na siebie. To 2, 2 i 7 trójek. Jakie dobre wiadomości ostatnio do Państwa spłynęły? Proszę nam o tym opowiedzieć na miejscu 15. I to jest awans z 17. Anna Rusowicz. Co się stało z naszą miłością? Co się stało z naszą miłością, czyżby jak ptak odleciała, zatęskniła za błogą wolnością, statki wierności wyrwała. Co się stało z naszą zazdrością, co nas tak w ramionach trzymała i w uścisku trzymała nam serca, a na innych jak zwierzę. Anna Rusowicz pyta, co się stało z naszą miłością. Pyta na miejscu 15, 75 notowania listy przebojów trójki. Państwo dzwonią i opowiadają, co dobrego Państwu ostatnio się zdarzyło, bo dziś mamy dzień dobrych wiadomości. Żona stwierdziła, że jeżeli jeszcze raz spróbuję zadzwonić do trójki, to ona mi tak da popalić, Będę próbował, ale nie mogę się za daleko odsunąć. Na długość łapki. Zastanawiam się tylko, gdzie tu jest ta dobra wiadomość ukryta, ale zakładam, będąc optymistą, że gdzieś ona tam jest. Co dobrego państwu się ostatnio przydarzyło? Jaka dobra informacja do państwa przyszła? A może coś dobrego państwo przeczytali? Proszę o tym opowiedzieć. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. Maneskin wracają z zupełnie nowym utworem. Honey, are you coming? To propozycja. Italian amor is gonna love you harder than ever before. You like it. We're gonna get sky high and create a new world where somebody might die but nobody gets hurt. And if it sounds good for you, baby, just say no. It's not a one night stand if it turns into two. Oh, I like it. Honey, are you coming? Pyta grupa Maneskin. To jest propozycja 75. notowania listy przebojów trójki. Gdyby państwo chcieli o tej piosence posłuchać trochę więcej, to odsyłam do naszych mediów społecznościowych. Tam przygotowaliśmy dla państwa cykl LPT Extra. I dwa słowa więcej właśnie o tym utworze. Na miejscu 14 melduje się Queen, Face It Alone. feel your soul is burned alive. Burned alive. When something so deep and so Face It Alone, Queen, miejsce 14.75 wydania listy przebojów trójki. Za 5 minut 20, o 20 trójkowy serwis. To przed serwisem zdążymy jeszcze z jedną propozycją. To Chemiczni Bracia, których wspiera Beck, i ta propozycja nosi tytuł Skipping Like a Stone. Thank you. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co daje nam szkoła? No jak to co? My kule nauczyłyśmy się jednego. Zawsze przynosić szóstki. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Marian, a ty masz jakieś życzenia z okazji urodzin Media Expert? Barbara, no, oczywiście, że mam. No, żeby przeceny były. Słuchaj, w Media Expert są przeceny na urodziny i raty 0% i RRSO 0%. No to takie urodziny to ja rozumiem. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego przy